ร้อมนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัท เพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระศาสนาทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้รายการเสียงระฆังทองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของวันนี้ได้มาถึงอีกครั้งหนึ่งอาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนทางซุ้มเสียงบางท่านอาจจะพอจะจดจำสำเนียงเขาเสียงนี้ได้ห่างเหินไปนานสุขภาพไม่ดีเกี่ยวกับการงานทางพระพุทธศาสนาก็มากพอดีเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่พี่น้องชาวไทยทั้งชาติทั้งมวลพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอนาประชาราษฎร์ต่างก็ชื่นชมสาธุการอุทิศกายอุทิศใจกระทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผ่านมาอาตมาเองก็ได้รับอาราธนานิมนต์จากฝ่ายคณะสงฆ์วิทยาลัยเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือทั้งสองแห่งคือทั้งมหาจุฬาโรงกรราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายมหานิกายแล้วก็มหาวิทยาลัยมหามกุฏฝ่ายธรรมยุตท่านมานิมนต์ให้ไปกล่าวปาฐกถาธรรมเนื่องในวันปฏิบัติทำเทิดพระเกียรติของฝ่ายมหามกุฏที่วัดอุศรีอุบลรัตนารามเมืองอุบลและก็ของฝ่ายมหาจุฬาที่วัดมหาวนารามวัดป่าใหญ่เมืองอุบลคือทุกๆคนทุกๆองค์กรต่างก็พร้อมเพียงกันหน้าอนุโมทนาที่จะอุทิศส่วนการกระทำที่ดีงามเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะศิษย์เก่าของวัดสีทองของวัดศรีอุบลรัตนารามได้มานิมนต์ไว้เนิ่นๆต่อมาก็ทางมหาจุฬาวิทยาลัยเขตที่วัดมหาวนารามวัดป่าใหญ่เมืองอุบลก็มานิมนต์ก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรดีพี่น้องชาวแปดริ้วฉะเชิงเทราก็พากันมาฟังเทศฟังธรรมรถบัสสองชั้นแห่กันเข้ามาทิ้งที่นี่ก็เสียที่โน่นทิ้งที่โน่นก็เสียที่นี่ก็เลยตัดสินใจว่าไปที่เมืองอุบลแล้วจะกลับมากลางคืนที่วัดแสดงธรรมรอบดึกให้แก่พี่น้องชาวแปดริ้วเหตุการณ์อันหนึ่งที่น่าคิดมากก็คือว่าไม่รู้จะเอาอย่างไรทางเมืองอุบลก็บอกว่าขาดไม่ได้ไม่รู้จะเอาอาจารย์สมไหนมาเทศเพราะว่าโฆษณาไปแล้วว่าท่านอาจารย์สมภพจะมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคณะภาคฝ่ายธรรมยุตและก็พระเดชพระคุณหลายรูปท่านก็มานั่งรอจำเป็นก็ต้องไปผู้คนเต็มศาลาโรงเรียนที่สร้างเสร็จมาใหม่ๆของมหามกุฏประมาณว่าได้สัก 2,000 กว่าคนก็แสดงธรรมอยู่2ชั่วโมงแต่กลับมาถึงวัดพี่น้องชาวแปดริ้วมีบางคนร้องไห้ทำนองน้อยอกน้อยใจว่าท่านอาจารย์ไม่รักเราท่านทิ้งเราเราอุตส่าห์มาหาว่าไปลายสิ่งลายอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นอกเห็นใจพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าศรัทธาของกัลยาณปุถุชนนั้นยังไม่แน่นอนยังงอนเง่นคลอนแคลนเช่นเดียวกับนุ่นที่มีธรรมชาติมีธาตุเบาวางไว้ที่ใดก็จะอยู่ณที่นั่นแต่เมื่อมีลมมาพัดทางเนื้อก็จะ ปลวไปทางทิศใต้เมื่อมีลมพัดมาทางทิศตะวันออกมันก็จะปลิวไปทางทิศตะวันตกยังไม่แน่นอนศรัทธาของกัลยาณปุถุชนนั้นแม้จะมีความศรัทธาแค่ไหนแต่ก็ยังถือว่าไม่แน่นอนยังมีความน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจไม่เหมือนศรัทธาโลกุตระแห่งพระอริยเจ้าไม่มีโอกาสที่จะงอนเงินขอนแคลนเป็นอาจารศรัทธาแล้วด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงเปรียบบุคคลที่มีศรัทธาใหม่ๆที่ยังไม่มั่นคงยังไม่เป็นอาจารศรัทธายังไม่เป็นโลกุตระศรัทธายังเป็นโลกิยะศรัทธานั้นท่านเปรียบเสมือนพืชอ่อนๆยังต้องการน้ำรดให้เกิดความชุ่มฉ่ำยังต้องการสิ่งที่มาบดบังแสงแดดมาปกมาคลุมไว้เหมือนเบี้ยผักกาดอ่อนๆมิฉะนั้นถ้าแดดแผดเผากล้าเกินไปก็จะเหี่ยวเฉาตายไปถ้าไม่ได้รดน้ำ การรดน้ำศรัทธาการใส่ปุ๋ยพรวนดินก็คือการแสดงธรรมหลายแง่หลายมุมให้เข้าใจให้เกิดสติปัญญาแก่กล้าขึ้นจนในที่สุดศรัทธานั้นก็กลายมาเป็นปัญญาแล้วก็นำสู่การปฏิบัติสู่ความมั่นคงไม่งอนเงินคลอนแคลนต่อไปตรงนี้เองไม่รู้จะทำอย่างไรทางเมืองอุบลก็บอกว่าอาจารย์สุภพไม่มานี่ไม่รู้จะทำอย่างไรประกาศโฆษณากันทั้งบ้านทั้งเมืองหลายสถานีจำเป็นก็ต้องไปถ้าไม่ไปทางนู้นก็เสียหายท่านเจ้าคุณหลวงพ่ออยากนะพาท่านก็บอกว่าไม่ได้เด็ดขาดว่าอย่างนี้ก็เห็นใจไปทางโน้นกลับมาทางนี้ทางนี้ก็ร้องไห้โอ้เป็นธรรมดาที่นี้ก็มีความรู้สึกอันหนึ่งตามมาเป็นควันหลงอ้อยเองในใจว่าวันที่5ธันวาคมวันพระราชสมภพวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้อาตมาเองก็รับไม่หวาดไม่ไหวที่จะไปแสดงธรรมในที่ต่างๆต่างจังหวัดในสถาบันการศึกษาเช่นนี้ก็เลยมานึกต่อไปว่าทางบ้านเราเนี่ยก็มีกิจกรรมอีกเช่นเดียวกันและยังมีอีกมากมายกายกองที่คนทั้งหลายได้กระทำในกิจกรรมนี้แต่ไม่เข้าใจพูดง่ายว่ามีเพียงศรัทธาในพระเจ้าจักรหัวแต่ปัญญาที่จะยังลึกลงไปจนเข้าใจว่ากิจกรรมนี้ศรัทธานี้มันมีสอดประสานกลมเกินกับเป้าหมายจุดหมายปลายทางนั้นหรือไม่ตอนนี้ก็เลยทางมหามกุฏตั้งหัวข้อทางวัดศรีอุบลรัตนารามตั้งหัวข้อว่าพระมหากษัตริย์สถาบันพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทยให้พูดเรื่องนี้แหกกระทันหันในขณะเดียวกันทางมหาจุฬาก็ตั้งหัวข้อในเรื่องเดียวกันอีกว่าให้ปาฐกถาในเรื่องสถาบันพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ไทยพอพูดมาถึงตรงนี้พวกเราทั้งหลายก็น่าจะได้ยินได้ฟังในเรื่องนี้แต่มาก็เลยคิดว่าวันนี้ขอพูดย้อนหลังควันหลงแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาถ้าจะว่าเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับสถาบันพุทธศาสนานี่รู้สึกว่ามันยังแคบไปอยากจะขยายต่อไปทั่วทั้งโลกเลยว่าพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์คือไม่ได้จำเพาะเจาะจงจำกัดลงเฉพาะในประเทศไทยประเทศไหนๆก็ตามที่นับถือพระพุทธศาสนาที่มีพระมหากษัตริย์แล้วหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจะเข้าไปเกี่ยวดองข้องญาติเกี่ยวโยงใหญ่ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเอื้ออำนวยต่อกันอย่างไรเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสถาบันมหากษัตริย์ก็มีคุณอันดิเรกต่อสถาบันศาสนาดังเราจะเห็นว่าในวันที่พระพุทธเจ้าของเราได้อุบัติขึ้นในโลกนั้นพระองค์ก็เกิดใน วรรณกษัตริย์สถาบันของพระมหากษัตริย์เสร็จแล้วพระองค์ก็สละทุกอย่างอันเพิ่งมีไอ้ส่วนสมบัติราชสมบัติที่กรุงกบิลพัทแสวงหาโมกธรรมปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเงื่อนไขใดทางสังคมทางสถาบันใดท่านปลดปล่อยแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้าค้นหาโมกธรรมจนได้พบ อยู่ในป่าหลังจากนั้นหลักธรรมทั้งหลายพระองค์ก็เอามาปริกิตตนะเรียรัยโปรยหวานประสานให้วรรณะทั้งหลายในโลกนี้สรรพชีพทั้งปวงในโลกนี้ได้รับอนุภาพแห่งธรรมไม่ว่าคนนั้นจะถือวรรณะใดกำเนิดใดแม้แต่พืชและสรรพสัตว์หลักธรรมคำสั่งสอนควบคุมคลุ้มครองไปหมดละเอียดมากมายที่จะนำมาเล่านี้เวลาคงไม่พอพระองค์ได้ประกาศหลักธรรมจุดมุ่งหมายและผลอันเกิดจากความมีธรรมของพระองค์ว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวินัยโยทิตัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเราผู้เป็นพระสุคตพระตถาคตหมายถึงพระองค์เองและระเบียบวินัยของเราตถาคตยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่โลกนี้เพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นใช่ครับว่าจะมีประโยชน์อยู่เพียงนั้นเท่าที่มันมีเท่าที่พระธรรมวินัยของพระสุคตความหมายนี่ก็หมายถึงว่าหลักธรรมของพระองค์อันเป็นตัวแท้ของศาสนานั้นจะคลุ้มครองลงไปมนุษย์เทวดาตลอดทั้งโลกเรียกว่าโลกานุกรรมปายะอนุเคราะห์โลกขอท่านทั้งหลายจงได้ตั้งใจสดับและก็คิดกันให้ลึกๆฟังกันให้ละเอียดโลกปัจจุบันนี้กำลังพากันหันหลังให้แก่ธรรมกำลังพากันคิดว่าศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาไม่จำเป็นโดยเฉพาะความเจริญทางเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แผนใหม่ได้ค้นคิดประดิษฐ์สิ่งเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆเจริญรุ่งเรืองมาเหมือนกับจะแข่งกับเทวดาในโลกนี้และก็เลยดูถูกประมาทธรรมว่า not necessary to have any religion we are sent on our leg ขออภัยถ้าจะมาพูดภาษาฝรั่งบ้างนิดหน่อยเพราะว่าว่าตามภาษาคนยุโรปคนตะวันตกคนอเมริกาที่เขาเจริญทางวัตถุส่วนมากวัยรุ่นพวก new generation พวกรุ่นใหม่มักจะพูดคำนี้ว่าไม่จำเป็นต้องมีศาสนาใดๆเรายืนอยู่บนขาของเราแต่ความจริงแล้วเขาเกิดมาได้อยู่เย็นเป็นสุขได้โลกทั้งโลกอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมทำไมถึงกล้ากล่าวถึงขนาดนั้นพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายพระราชาผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมของศาสนาเท่านั้นจึงสามารถสถิตอยู่ในจิตใจของหมู่มวลอาณาประชาราษฎรโลกนี้เกิดมาเมื่อมีมนุษย์มีหมู่บ้านมีชุมนุมเมืองมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากขึ้นมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์ผู้มีวิวัฒนาการทางจิตใจทางปัญญาไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมคิดค้นหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาสังคมในที่สุดก็เลยมีระบบชีวิตมีระเบียบสังคมมีบุคคลที่มาจัดการกับระบบของสังคมและมีผู้วางแผนระเบียบแห่งชีวิตคือด้านศาสนาก็เกิดขึ้นด้านระบบการปกครองก็เกิดขึ้นถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกอคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11เริ่มไปตั้งแต่ข้อที่62 63ไปหน้าที่101ไป ข้อภัยที่พูดเช่นนี้อย่าเอาไปซื้อเลขซื้อหวยมันจะเสียหายพูดให้เราสนใจทางวิชาการในทางพุทธศาสนาให้สมกับว่ารายการเสียงระฆังทองนี้เป็นรายการของมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพราะนั้นจะต้องรับผิดชอบทั้งทางเทคนิคและวิชาการในส่วนนี้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องการเกิดมาของมนุษย์และปัญหาต่างๆจนมนุษย์เป็นคนบ้านรู้จักเพาะรู้จักปลูกแล้วก็รู้จักขโมยรู้จักลักของกันรู้จักโกหกกันรู้จักตีจักฆ่ากันรู้จักนอกอกนอกใจสามีภรรยากันในที่สุดมนุษย์ก็รวมตัวหาวิธีแก้ไขปัญหาสังคมแล้วก็เลือกบุคคลคนหนึ่งควรที่จะมาจัดการกับสังคมคนคนนั้นจะต้องมีบุคลิกภาพสง่างามองอาจสง่าผ่าเผยเป็นที่เกรงขามและมีสติปัญญากำลังวังชากว่าเพื่อนก็เลยได้คนหนึ่งมาให้คนนั้นลงโทษให้คนนั้นออกกฎให้คนนั้นสามารถเนรเทศคนอื่นที่ไม่ดีไม่งามได้และไม่ต้องทำอะไรคนทั้งหลายจะหาข้าวปลาให้กินคนคนนี้ก็จัดการวางแผนวางแผนระบบชีวิตระเบียบสังคมขึ้นมาตั้งกฎหมายมา5ข้อปานาติปาตาเวรมณีถึงสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาศีล5ที่เราสมาทานกันทุกวันนี้คนคนนี้แหละตั้งขึ้นมาเป็นกฎหมายไม่ใช่พระพุทธเจ้าตั้งหรอกนะแต่พุทธเจ้าท่านก็ยอมรับว่านี่มันเป็นจริยธรรมของมนุษย์ท่านก็ไม่ได้เลิกเพิกถอนเพราะว่ามันดีอยู่แล้วคนคนนี้แกตั้งศีลขึ้นมาเป็นกฎหมายถ้าใครทำผิดก็ไปลงโทษการลงโทษผู้ผิดต่อศีล5นั้นก็คือเรื่องนรกบนดินถ้าท่านเปิดอ่านต่อไปในสูตรนี้ท่านก็จะพบการลงโทษกรรมกรต่างๆมัดแขนมัดขาเรียกว่ายืนกวางบางหรือมิฉะนั้นก็ตัดหัวตัดหูตัดอวัยวะมัดโยนลงในกระทะน้ำเดือดๆพูดง่ายๆก็คือนรกบนดินเสียบเหลาหอกแทงสารพัดอย่างไม่สามารถนำมาพูดมันจะหมดเวลาเรื่องระบบการลงโทษก็คือนรกบนพื้นแผ่นดินนี่เองคนทั้งหลายหวาดกลัวการลงโทษชนิดก็เว้นกฎหมาย5ข้อนี้ศีล5นี้ก็เกิดขึ้นเป็นกฎหมายของแผ่นดินแล้วบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นคนทั้งหลายก็พอใจเมื่อพอใจก็กล่าวเพือกพร้อมกันเห็นหน้าคนนี้ขึ้นมาเมื่อไรก็บอกว่าราชาราชาราชาราชาราชาแปลว่าพอใจพอใจพอใจพอใจเพราะนั้นคนนี้ยังมีชื่อว่าพระราชาพระราชาองค์แรกของโลกเกิดลูกเกิดหลานมาก็ปกครองช่วยกันต่อไปก็เป็นกษัตริย์ผู้ปกครองเองอันนี้กษัตริย์เหล่านี้สถาบันมหากษัตริย์เหล่านี้เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมด้วยศีล5นี้เองก่อนครั้งแรกเพราะนั้นจะไม่ผูกพันกันอย่างไรมาช่วงสมัยปัจจุบันนี้โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลพวกฝรั่งที่สนใจทางปัจจัยการพัฒนาว่าพัฒนาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีปัญหาน่าจะขาดแคลนปัจจัยในการพัฒนาบางอย่างศึกษารวมกันก็เห็นว่าขาดแคลนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมยังไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาก็ดึงวัฒนธรรมจากศาสนาต่างๆหลักธรรมต่างๆมาศึกษาเพื่อจะเกิดอาการที่เรียกว่า transformation conjuration คือถึงระบบถึงขั้นที่เรียกว่าแปลรูปทางวัฒนธรรมไม่ว่าของศาสนาใดถ้ามันดีมันงามพอที่จะควบคุมระบบของสังคมดำรงอยู่ได้อย่างดีงามร่วมกันได้ก็น่าจะเอาองค์การยูเนสโกนี่องค์การสหประชาชาติในการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกันค้นคว้าก็เห็นว่าหลักของศีลของธรรมเนี่ยขาดแคลนในการพัฒนาไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วก็ยังค้นไปถึงเรื่องศีล5เขาก็เลยตื่นตัวอีกอันหนึ่งว่าศีล5ของประเทศไทยศีล5ของพุทธศาสนาเนี่ยมีส่วนที่จะต้องช่วยโลกมากเป็นคอนทริบิวชั่นทางคัลเจอรัลทางวัฒนธรรมให้แก่โลกเขาก็เลยพูดกันว่า The final manifestation of the Buddha that is the contribution of the world อะไรนี่นะก็อะไรเขาบอกว่าศีล5ในทางพุทธศาสนานี้มีส่วนที่จะช่วยโลกของเราเนี่ยได้ดีมากอย่างไรก็ตามเขาให้เกียรติพุทธศาสนาแต่ความจริงแล้วศีล5ไม่ใช่พระพุทธเจ้าของเราตั้งมันเป็นกฎหมายบ้านเมืองสมัยโบราณก ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดท่านเปิดอ่านดูในสูตรนี้ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยอมรับแต่ท่านก็เรียกมันว่ากัลยาณธรรมบ้างกุศลจริยาบ้างคือการประพฤติตนในสิ่งที่เป็นกุศลในสิ่งที่ดีที่งามกุศลกรรมบทบ้างขยายจาก5เป็น10บ้างทั้งหมดนั้นพระราชามหากษัตริย์เป็นคนตั้งระบบอันนี้ขึ้นมาต่อมาหลักธรรมต่างๆถึงขั้นศาสนาก็ซอแยกละเอียดอ่อนขึ้นมาอีกอย่างไรก็ตามเมื่อได้พระราชามหากษัตริย์ไม่ตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลหลักธรรมเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมดาพระราชามหากษัตริย์นั้นก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ในแผ่นดินเมื่อพระราชาประมาททำเสียแล้วก็จะร่วงจากรัฐด้วยเหตุนี้เราจะเห็นได้ว่า ในเมืองไทยของเราพระราชาของเราตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยพระร่วงเจ้าตั้งแต่สมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็อยู่ได้ในอ้อมอกอ้อมใจของประชาชนเพราะท่านเหล่านั้นตั้งมั่นอยู่ในธรรมถ้าเวลาใดเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในศีลในธรรมเมื่อนั้นก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ในหัวจิตหัวใจของชุมชนได้ก็มีอันเป็นไปเองโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าของเราท่านยังกล่าวไปไกลกว่านี้อีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ถ้าท่านมีเวลาพอเปิดพระไตรปิฎกมคธเทวสูตรมัชฌิมปัณณามัชฌิมนิกายราชวรรคเล่มที่13ข้อที่458หน้าที่421พระพุทธเจ้าทรงปรารภกับภิกษุทั้งหลายว่าพระราชามหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในธรรมนั้นไม่เพียงแต่ทำให้พระโสดากรไพร่ฟ้าอนาประชาราชมีความสุขนอนตาหลับสงบเย็นบนแผ่นดินของพระองค์ในโลกนี้เท่านั้นยังสามารถนำพระหูชนพระโสดากรของพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ได้ด้วยเมื่อพระองค์ตายไปเมื่อคนเหล่านั้นตายไปถ้าได้เกิดมาร่วมสมัยร่วมแผ่นดินของพระองค์ดังเราเห็นได้ว่าวันเฉลิมพระชนพรรษาเนี่ยเมื่อเช้าอาตมาเข้าไปบิณฑบาตคนใส่บาตรมากกว่า300 400คนคำนั้นผู้ย้ายบ้านไม่เคยเห็นหน้าก็มารวมกันใส่บาตรอาตมาก็พูดยาวๆว่าเออวันนี้ชวนกันขึ้นสวรรค์กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะเขาทำเช่นนั้นเพราะว่าไม่ได้คิดว่าตนเองจะทำหรอกแต่ว่าเจ้านายพาทำเจ้านายก็ทำตามเจ้านายชั้นสูงขึ้นไปชั้นสูงขึ้นไปเมื่อสืบค้นลงไปจนถึงต้นเขาก็ไปถึงพระราชาผู้ทรงธรรมพระองค์ในวันเกิดของพระองค์พระองค์ไม่ต้องการอะไรต้องการให้พระสงฆ์ในกองของพระองค์กระทำสิ่งที่ดีที่งามอะไรเล่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามก็อาศัยสิ่งที่พระองค์พาทำทำบุญตักบาตรในวันเกิดของพระองค์ในวันพระราชสมภพพระพุทธเจ้าของเราท่านเราถ้าไปเปิดอรรถกถาเกี่ยวกับสูตรนี้เราขยายความต่อไปอีกมากกว่านี้ว่าเทวดาเมื่อตายไปมนุษย์ทั้งหลายเมื่อตายไปที่จะไปเกิดเป็นเทวดาก็ดีตกนรกก็ดีจะมีเหล่านายนิรยาบาล นำไปแจ้งต่อพระยายมพบาลว่าสัตว์นี้ได้กระทำดีบ้างได้กระทำบาปบ้างกระผมจะเอาเขาไปขึ้นสวรรค์แล้วจึงจะไปตกนรกให้เขาขึ้นสวรรค์สามวันอย่างนี้หรือว่าสัตว์นี้กระทำบาปจะไปลงนรกสัตว์นี้กระทำบุญจะไปขึ้นสวรรค์สัตว์เหล่านั้นก็ร้องไห้แต่คนที่บอกว่าจะเอาไปขึ้นสวรรค์3วันและจะไปตกนรกนี่เพราะอะไรสัตว์นี้ได้ทำบุญสุนทรฐานเพื่อกายวาจาใจในวันนักขัตฤกษ์ในวันสำคัญที่พระราชาพระกระทำข้าพเจ้าจะเอาเขาไปขึ้นสวรรค์สัก3วันแล้วจึงจะไปรับกรรมบาปในนรกอีกเขาก็ได้ขึ้นสวรรค์พอไปถึงสวรรค์และเทวดาเก่าดีใจเห็นเทวดาใหม่มาก็รุมล้อมหน้าล้อมหลังถามว่าทำบุญอะไรเทวดาใหม่ก็อายและบอกว่าเสียใจฉันมีบุญน้อยจะขึ้นสวรรค์เพียง3วันก็จะจากไปเพราะอะไรฉันได้ทำบุญด้วยความไม่เต็มใจทำในวันพระราชสมภพของพระราชามหากษัตริย์พระองค์ทรงบำเพ็ญทศพิธราชธรรมพาให้อนาประชาราชได้อยู่เย็นเป็นสุขและก็พาทำแต่สิ่งที่ดีที่งามแต่ข้าพเจ้าเสียดายเพราะมัวประมาทไม่เคยสนใจปีหนึ่งก็ถึงวันสำคัญในนักสัตว์เลิกเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ทำด้วยความไม่เต็มใจทำตามบ้านตามเมืองตามหัวหน้าพาทำแต่บุญที่ทำนั้นก็ทำให้ข้าพเจ้าได้ขึ้นสวรรค์เพียงนี้ถึง3วันเสียดายเหลือเกินข้าพเจ้าอยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และตั้งอกตั้งใจทำบุญด้วยความเต็มใจ สัตทังทานังเทติสกจังทานังเทติให้ทานด้วยความเคารพด้วยความศรัทธามีโอกาสเป็นไปได้มากคนสมัยนี้ไม่ได้มีความเต็มอกเต็มใจจะทำเพื่อไม่ให้เสียมารยาททำเพื่อให้เกิดการร่วมเรียกว่าถ้ามิฉะนั้นไม่ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการก็เลยทำอาตมาคิดเอาเองไม่นั้นได้ขึ้นสวรรค์3 วัน 3 วันนี้ก็เท่ากับ300 ปีในเมืองมนุษย์ด้วยเหตุนี้เองในวันเฉลิมพระชนมพรรษานั้นเป็นวันที่คนทั้งหลายได้บุญทั่วทางประเทศไทยเลยทีเดียวไม่อยากทำก็ได้ทำเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสมแล้วที่พระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ตรัสว่าพระราชาผู้ตั้งมั่นในธรรมนั้นไม่เพียงทำให้พระสงฆ์ในกรของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขในชีวิตนี้บนพื้นแผ่นดินขอบเขตคันธสีมามณฑลของพระองค์แต่ยังทำให้พระสงฆ์ในกรของพระองค์ได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์อีกด้วยพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ถ้าไม่ทำก็กลัวนั่นเองดังที่กล่าวมานี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องที่บอกว่าสถาบันพุทธศาสนากับมหากษัตริย์ไทยมันแยกกันไม่ออกมหากษัตริย์อื่นก็เหมือนกันหลักธรรมนี้ให้ความคุ้มครองดังกล่าวมาพี่น้องชาวประเทศลาวพูดถึงตัวนี้อาตมาก็คิดฮอดเสียดายคิดถึงประเทศลาวนี่ทรงมีสถาบันพระมหากษัตริย์ยาวนานมาก1319 ปีตั้งแต่สมัยนู้นพ.ศ.1200พ่อขุนบอหลมได้ส่งลูกชายขุนโลขุนกาบฟ้าขุนงัวอินขุนไสพงชัยพงแยกกันลงมาปกครองแผ่นดินเตรียมอพยพโยกย้ายเผื่อมีปัญหาขุนโลได้มาสร้างเมืองชวาเมืองเศร้าหลวงพระบางเป็นพระราชาองค์แรกในประเทศลาวจนยาวมาถึงนี่ถึงสุดท้ายจะสว่างวัฒนาปีพ.ศ.2519จึงหมดสิ้นราชวงศ์พ่อขุนหล่ออันเป็นลูกของพ่อขุนบรมเวลายาวนานถึง1319 ปีที่เป็นไปเช่นนั้นเพราะอะไรถ้าเราสอบถามลึกลงไปเราจะเห็นได้ว่าเพราะความขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศีลสิ่งที่เรียกว่าธรรมไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงหลังรถชโรมใจห้องมุมมวลอนาประชาราษฎร์ประกอบกับการกระทำที่ไกลห่างจากศีลจากธรรมที่ผิดศีลผิดธรรมเรียกว่าผิดที่ผิดคลองไปเรื่อยๆมันก็มีอันโค่นล้มสลายน่าเสียดายมากแต่อย่างไรก็ตามยังนับว่ายืนยาวที่สุดเท่าที่อาตมารู้จักมาถึง1319 ปีในราชวงศ์ของขุนหล่อมาจนถึงนี่เลยอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังอย่างไรก็ตามประเทศไทยของเราปัจจุบันถือว่าเมืองของเรามีเทวดาพระพุทธเจ้าท่านจำแนกแจกแจงเทวดาไว้3 เกรด 3 ประเภทสมมติเทพเทวดาโดยสมมุติพระราชามหากษัตริย์อุบัติเทพเทวดาโดยอุบัติเกิดขึ้นมาด้วยบุญกุศลที่สั่งสมที่อบรมที่กระทำมาแล้ววิสุทธิเทพเทวดาผู้บริสุทธิ์ทางจิตใจไกลห่างจากสังโยชน์กิเลสคือพระอรหันต์หรือเริ่มตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์เป็นวิสุทธิเทพเทวดาด้วยความบริสุทธิ์ไกลห่างจากกิเลสมาเป็นระดับระดับในบ้านใดเมืองใดมีพระราชามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมนั้นคือบ้านนั้นมีเทวดาเมืองนั้นมีเทวดาเป็นสมุติเทพสมุติเทพผู้ทรงธรรมนี้ยังจะพาพระสงฆ์ในก่อนทั้งหลายได้กล้าไปไกลถึงความเป็นอุปัตติเทพเมื่อตายไปแล้วก็พาพระสงฆ์ในก่อนของพระองค์เป็นเทวดาบนสวงสวรรค์เพราะบุญนั้นยิ่งเบี้ยกันนั้นถ้าพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมขั้นละเอียดพรหมจรรย์ชั้นสูงถึงขั้นเจริญสมถะวิปัสสนาจนชาวบ้านพออกพอใจจนอดไม่ได้ที่จะกระทำตามเมื่อนั้นพระองค์ยังจะพาพระสงฆ์ในกรของพระองค์ไปสู่ความสิ้นสุดลงแห่งทุกข์คือนิพพานเพราะนั้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอยู่ในกำของผู้ที่จะภาคเพียรพยายามอยู่ในอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมแห่งพระศาสนานี้เมืองไทยของเรามีบุญนักหนาที่มีสมมติเทพผู้ทรงธรรมและพวกเราทั้งหลาย เมื่อประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ได้กระทำนั้นเราก็จะกลายเป็นอุปติเภพดังที่พระพุทธเจ้าของเราได้กล่าวไว้ในมคเทวสูตรมัชฌิมปนามัชฌิมนิกายราชวรรคดังกล่าวมาแล้วการกล่าวธรรมิกถาในวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาขอยุติลงขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันในวันพรุ่งนี้ท่านก็สามารถที่จะรับฟังต่อได้อีกขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้